Hey, Braven. Don't get me in here acting silly now. You're not taping this, are you? Edit. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Ooh, ooh.

In complete darkness, we are all the same. It is only our knowledge and wisdom that separates us. Don't let your eyes deceive you. Przyznają państwo, że można było poczuć mistrzostwo realizacji dźwięku logicznie wijącego się scenariusza, no i całej masy wspaniałej energii. Dźwiękowe dzieło sztuki w programie trzecim, czyli drugi pełenmetraż Janet Jackson. Album zatytułowany Rhythm Nation 1814. Płyta ukazała się na rynku w roku 1989. No i oczywiście mam nadzieję, że tym albumem otworzyłem dziś choć jeden młody horyzont muzyczny z takim wskazaniem, żeby zwrócić uwagę, jak albumy kiedyś brzmiały, czym jest de facto long play. I myślę sobie, że nic by się nie stało, gdyby właśnie wrócić do tej formuły, no i fajnie też marketingowo to sprzedać. Ale żeby teraz dopiąć klamerkę, musimy przywołać utwór z płyty Dangerous, czyli utwór Michaela Jacksona. Zrobimy to za kilka chwil. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha? No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Anagram Margana. Tak domyka się klamra, pod którą zestawiłem kilka nagrań właśnie z wybrzmiałej płyty Dangerous Michaela Jacksona, a wcześniej prezentacji najlepszego, jak mówią niektórzy, najlepszego albumu Janet Jackson, płyty Rhythm Nation 1814. Anagram Morgana. A w nim wjeżdżamy właśnie na tory współczesności. Wszystko za sprawą roślin Murphy i kolejnych niespodzianek przed zbliżającą się wielkimi krokami solową, nową płytą byłej wokalistki Moloko. Just won't go there with me again. think you've always known I have feelings for you from birth. But you just won't go there with me. What motivates me? I believe the record will show. You Knew i pełna wersja tego utworu w takiej zresztą pojawi się również na albumie Hit Parade. Premiera albumu przewidziana jest na 8 września, ale jak wspomniałem, niby jesteśmy już na ostatniej prostej, a tu proszę. 10 sierpnia ukazuje się remix Moody Mena oparty na wcześniejszym singlu właśnie z płyty, z zapowiadanej wciąż płyty Russian Murphy. Czapkę z głowy ściągam znów. Whether we get on or we don't, tell me what not to do. Without home, against home, tell me what not to do. W programie trzecim What Not To Do w remiksie Moody Mena. Show me, teach me how to be. Przedstawia się owa niespodzianka. Niespodzianka przyrządzona przez Moody Mana w oparciu o utwór What Not To Do, Rosin Murphy. Mówię, że niespodzianka, bo już raczej chyba nikt się nie spodziewał, że tuż przed premierą albumu jeszcze taka piękna współpraca Rosin Murphy i Moody Mana. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam szczerą nadzieję, że zainteresowałem choć jedną osobę płytą sprzed lat, płytą Janet Jackson. Byłoby fajnie, jakby się jeszcze okazało, że byli ze mną słuchacze pamiętający muzykę z czasów jej premiery. I tak gdzieś po środku, czyli na koniec. Na zakończenie reinterpretacja utworu Juniu, która również ukazała się całkiem niedawno. Do usłyszenia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.